Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Biz son programlarımızda biraz Beyoğlu konularında gezinirken aslında o sırada 4 Kasım tarihinde bazı alanların Marmara Denizi ve adalar özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Bunu duyduk. Bu kararın en çarpıcı özelliği özel çevre koruma bölgesi kapsamına İstanbul ili Adalar ilçesi, yani İstanbul'un adaları ile Balıkesir'ine bağlı Erdek ve Marmara ilçelerinin de dahil edilmiş olmasıydı. İstanbul adaları, Erdek ve Marmara adaları toplam 56 bin kişilik sabit nüfusu olan ve arkeolojik, doğal ve kentsel sit gibi çeşitli koruma statüleri olan ve hali hazırda da koruma altına alınmış önemli doğal ve kültürel miras yerleşimleri, alanları. Bu yerleşimlerin neden Marmara Denizi'ni korumak için alınmış olduğunu tahmin ettiğimiz bu ÖÇKB kararı kapsamına alınmış oldukları konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil henüz. Bu İstanbul Adaları, Erdek ve Marmara Adaları neden bu kapsama dahil edilmiş? Özel çevre koruma bölgesi kapsamına dahil edilmiş. Bu tam olarak belli değil. Biz bu akşam bu konuyu konuğumuz Ali Erkurt'la konuşacağız. Ali Erkurt, Büyükada'da, İstanbul'da, adalarda, Büyükada'da yaşayan ve çalışan bir mimar, bir koruma mimarı, koruma uzmanı mimar. Aynı zamanda Adalar Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Ve adalarda koruma, kültür mirasının korunması için çalışıyor, takip ediyor. Mevzuat açısından işte uygulamalar da yapıyor. Dolayısıyla uygulama ortamını da biliyor. Bu akşam bu özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi konusunu kendisiyle konuşacağız. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Hoş geldin. Şey, ne denir? Eş adalı mı denir? Adalı. Evet. Ben arkadaşız. Dolayısıyla adadaş, ben sana Ali diyebilirim. Adadaş. Adadaş diyebiliriz. Evet. Evet. Bu şey ÖÇKB'ler konusunda sen bir yazı yazmıştın. Bir iki yazı yazdın. Görüşmeler yaptın çeşitli medya kanallarında falan ve gayet güzel derleyen, toparlayan analizlerdi bunlar. Bu özel çevre koruma bölgeleri denilen şey aslında ekolojisi itibariyle, biyoçeşitliliği itibariyle hassas bölgeleri korumak için ortaya çıkmış bir şey bu kategori. Evet. Yani bu biyolojik çeşitlilik ve ekolojik, bunun altını çiziyorum yani. Evet, işte biyolojik ve bunlar ve evet, kara, su ve deniz alanlarını kapsayan alanları korumak için bir şey bu. Şimdi bu nasıl oluyor da yani böyle bir ekolojik diyelim bir koruma çerçevesine Prens Adaları, işte bizim İstanbul Adaları, Erdek, Marmara gibi yani yerleşim olan ve hali hazırda zaten korunmakta olan arkeolojisi, kentsel sitleriyle alanlar neden bu kapsama alınmış olabilir? Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Evet, Türkiye'de bu konuda, bunun örneği yok galiba, değil mi? Buna benzer ÖÇKB. Bu çapta, bu büyüklükte ve de bu anlamda bir örneği yok. Çünkü şimdi aslında bu mevzuat, biliyorsunuz, Barcelona Sözleşmesi ile bundan 40 sene önce tüm dünyanın, özellikle Avrupa ülkelerinin taraf olduğu sözleşmelere Türkiye'nin de katılmasıyla geliştirilmiş bir mevzuat. Bu bütün dünyanın, Türkiye'de doğrusu özellikle Akdeniz'in korunması çok önemli hale gelmeye başlayınca, bunu hissedince çevre mevzuatı gelişmeye başladı. Ve Türkiye'de bunun bir tarafıydı. Buna yapılan anlaşmalar, tarafından uluslararası anlaşmalarla bu ülkeler kendi mevzuatlarını oluşturdular. Türkiye'de bunlardan biriydi. Aslında bu çıkışı anlamıyla gayet olumlu, doğru, yapılması gereken bir şeydi. Türkiye de buna taraf oldu. Türkiye bunu yaptıktan sonra da kendi uygulamalarını yaptı. 17 olması lazım. Yani 18. 18 çevre koruma, daha doğrusu özel çevre koruma bölgesi ilan etti ve bütün bunların hepsinin ana teması, esas özelliği ekolojik ve ne diyorduk? Biyoçeşitliliğin evet. Korunması. Doğal kaynaklar. Kaplumbağalar, evet. Kuşlar, işte doğal balıklar, suların hayatının korunması, faunanın korunması vesaire bunlardı. Şimdi öyle bir durumdayız ki ve bunlar aslında orada çok önemli bir nokta var. Demin söylerken sen de söyledin, şey yaptın. Hassas bölge diyor. Yani korunmaya muhtaç bölge. Korunmaya muhtaç bölge diyor. Bozulmuş bölge demiyor. Bu çok önemli bir ayrım aslında. Ama yani bu hukuki olarak pek önemli olmayabilir ama bizim bunu anlamamız lazım. Çünkü Marmara Denizi aslında kurtarılması gereken bir alan. Tabii ki kurtarılmanın içinde korunma da var. Bunu böyle kapsayabiliriz. Ama hassas bölge şeyini çoktan aşmış vaziyette. O statünün bence tam şeyinde değil ama bunu kapsayabilir, kabul ediyoruz. Yani başka türlü aslında böyle bir koca bir denizi koruyacak, yani böyle bir koruma alanı, yani kurtarmak, korumak anlamında başka da bir kategori yok. O anlamda iyi bir şey yani bir denizi kurtarmak ve korumak, evet ki, değil mi? Tabii ki öyle, tabii ki öyle, tabii ki öyle. Ama bunu yaparken kirlenme kaynaklarının, kirlilik kaynaklarının üzerine gidilmesi gereken bir tavır olması gerekiyor. Onun yerine şöyle bir şey tercih edilmiş. İşte bize şimdi sıkıntı veren, düşündüren o. Hiçbir fazla kirlilik yaratmayan, hemen hemen hiç yaratmayan üç önemli ilçe kapsam içine alınmış. Bir tanesi burada, bir tanesi Prens Adaları, öbürü Marmara Takım Adaları, bir tanesi diğeri de Erdek Yarımadası. Erdek Yarımadası. Erdek Yarımadası bakir alan genel olarak. Diğerleri de içinde yerleşmeler var ama nüfusları çok dengeli, çok az ve sanayisi olmayan, sadece evsel atık üreten ve arıtma tesisleriyle vesaireyle baş edilecek alanlar. Bütün bunun dışında İzmit Körfezi'nin felaket fabrikası şeyleri, Bandırma'nın fabrikaları, Ergene'nin yapmış olduğu hasar vesaire, bunlardan bahseden bir şey yok burada. Tabii bu mevzuatın içine girmesi gerekmezdi ama çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tabii insanı haliyle düşündürüyor. Neden buraları? Evet, yani o şeylerin, o derelerin, o sanayi pisliklerini akıtan derelerin çıkış yerlerindeki kara noktaları mesela, değil mi? Oralar karasal alan olarak belki alınabilirdi bu sınır için ama yani dediğin gibi adalar denizi falan kirletmiyor. Dolayısıyla neden adalar? Hayır, kirletemez yani. O kadar, evet, tabii. Kirletiyordur. Bir miktar herkes kirletiyor. Yani biz ayağımızı soktuğumuz zaman da kirleniyor deniz. suyun dışında ne döksek kirleniyor. Ama konu bu çapta bakıldığı zaman böyle bu şekilde bakılmaz tabii ki. Ayrıca zaten buraları korunan bölgeler, kendi sit alan, sen söyledin bunu da zaten biraz önce, sit kararlarıyla, kültür varlıkları koruma kurullarının kararlarıyla falan korunan bölgeler. Ve burada ekolojik ve tabiat varlıkları koruma kurulunun bölge bölge, derece derece, o da ayrı bir konu, eleştiririz, konuşuruz ama sonuçta hepsine için verilmiş koruma kararları var. Buna rağmen öyle değil, milyonlarca metrekarelik bir alan. Bugün bütün özel çevre koruma alanı ilan edilmiş alanların kaçlarca katı, 54 katı, 34 çok, katı mı ne büyük, bir alanı bu statüye koyuyorsunuz. Ve şimdi burada bunu yapınca neler oluyor? Bunu yapınca şunlar oluyor. Bir kere o mevzuat bunu bir merkeze bağlıyor. Bu merkez özel çevre koruma kurumuydu. Şimdi tabiat varlıkları koruma kurulu oldu. Buraya bağlıyor. Yani biz adalar sitinde yaşayan, bir kentsel sitte yaşayan insanlar olarak şu anda tabiat varlıklarını koruma kuruluna bağlandık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlandık. Biz aynı zamanda bir kentsel sitte yaşıyoruz. Bunun içinde kendi mimari kültür varlıklarımız var. Bu varlıklar da bu statü içine girmiş oldu. Bunları koruyan aslında bir mevzuat vardı. Bir takım kurumlar vardı ve bunların hemen hemen tamamı öncelikle yereldi. Gerektiğinde yüksek kurul müdahale edebilirdi. Şimdi tamamen yerel olmaktan çıktılar bunlar. Doğrudan doğruya bir merkezden idare edilme durumuna geldiler. Aslında biraz verebiliriz. En kritik şey bu galiba. Çünkü burada bir yetki dağılımı yeniden düzenleniyor. Çevre, evet. Şehircilik ve İklim Krizi, evet. Bakanlığı'na, evet, bağlanıyor. Dolayısıyla orada aslında tabii ki biz İstanbul Adaları'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de koruma amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları vardı. Evet. Adalar, evet, Belediyesi tabii ki bunların, evet, içindeydi ve, evet, bu yetkiler, imar yetkileri bu kurumlar ve koruma kurullarının da işte kontrolüyle, evet, yürütülüyordu. Burada aslında bir İcdal Dinçer'in güzel bir tanımlaması vardır böyle durumlar için. Bir istisnai durum yaratılarak, yani bu sefer Marmara Denizi'nin kirliliğinden bir istisnai durum yaratılarak, evet, bu yetkiler bu gerekçe altında diyelim, evet, ya da bahane, evet, de diyebiliriz. Evet. Evet. Bu diğer yerel kurumlardan, belediyelerden alınmış oluyor. Aslında bu herhalde en kritik tarafı da tabii, bu. Tabii yani müsilaj gerekçe oldu. Yani o yazının başlığı da oydu zaten. Her şey Çevre Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlandı. Neler şimdi bypass edildi? Yerel olan büyükşehir belediyeleri bypass edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Bunlar yok artık, yetkisiz. Üç tane yerel belediye bypass edildi. Bir de ayrıca iki tane koruma kurulu bypass edildi. Şimdi koruma kurulları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, pardon, Kültür Bakanlığı'na bağlı. O da merkezi hükümete bağlı ama bunlar yerelde çalışan, yereli bilen ve ona göre bugüne kadar bir deneyim biriktirmiş, arşiv biriktirmiş kurumlar. Bunların da şu anda yetkileri bypass edildi. Bunların yerine üst kurum olan, onların ilke kararlarını veren, genel itirazları cevaplayan üst kurul olan Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu'na isterse danışabiliyor bu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu. Yani burada hem kavramlar, hem tanımlar, hem kurumların isimleri, o kadar büyük bir karmaşa var ki. Ama sonuçta şuna hizmet ediyor her şey. İş demokratik olmayan, bir kere antidemokratik olan bir yönteme dönüştürülmüş. Yöntem kullanılarak hem de bir şekle dönüştürülmüş vaziyette. Yereldeki insanlar, yereldeki güçler, yerelde yasal olarak kurulan yerel her türlü kurum artık birilerinden icazet almak zorunda veya onların dediği gibi davranmak zorunda. Şu anda karar çıktı. Yönergeler yok. Yönetmelikler yok. 60 günlük süremiz var itiraz için, bekliyoruz. O süre içinde yönergeler, yönetmelikler çıkacak mı bilmiyoruz. Her kurum kendine göre karar alıp kendi endişelerine, korkularına göre davranıyor. Bazı belediyeler bekliyor. Bazı belediyeler bazı yetkilerini sürdürüyor. Bazı belediyelerin koruma kudepleri, koruma uygulama denetim büroları sürdürürken bazıları sürdürmüyor falan, böyle bir şey içindeyiz şu an. Şu anda, evet, yani bu karar alındı. Nasıl uygulanacak? Nasıl uygulanacak? Yani bu tamamen bir muamma. Yani şöyle, yani işte bu koruma amaçlı imar planlarını yaptırma, bunları onaylama, uygulama, bütün bunlar evet, yereldeyken, evet, senin dediğin gibi, evet, yani İstanbul, evet, Büyükşehir Belediyesi mesela yaptırmıştı, evet, adaların, evet, planını biliyorsun. Ve meclisteydi, İBB meclisindeydi plan aslında. Ve koruma planıydı. Evet, koruma olumlu bir aşamadayken, yani çok, evet, olumlu bir noktadayken oldu. Tabii, evet, ve onun yani doğal sitleri de kapsayan bir şekilde. Tabii yani ki. Hem doğal sitler hem kentsel sitler, bunlar tam onaylanmak üzereyken şimdi böyle birdenbire bakanlık değişti ve tamamen o yerel çalışma, o yerel yerinde yönetim, senin dediğin gibi, o elinden alınmış oldu. Şimdi bir de burada sadece plan yapmak, onaylamak değil, daha geniş yetkiler veriliyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Doğru. Yani ÖÇKB ilan edildiği zaman bir yer, sadece plan yapmak değil, işte ne bileyim ben, bir takım tesis ve yapı kararları almak, tahsisler, evet, önünde ruhsat, evet, gibi, evet, imar yetki var. İmar kararları onlara, evet, geçiyor. Evet, yani özellikle hazine arazilerinin bugüne kadar kiralanmış ve tahsis edilmiş hazine arazilerinin bundan sonra kira kontratlarına rağmen değiştirme yetkisi, başka şekillere değiştirme yetkisine sahip. Şimdi bütün bunları şöyle düşünürseniz mantıksız değil. Diyelim ki Salda Gölü'nün kıyısına bir adama bilmem balık tesisi şeyi verilmiş. Şimdi eğer öyle bakarsak öyle onu çevre koruma kanunu gerekiyor mesela. Şimdi bunu kaldırmak gerekiyor. Tabii böyle bir yetkiyi oraya veriyorsun ama sen buradan aldığın bu şeyi koskoca, daha doğrusu özü, her hukukun bir ruhu vardır. Bir öz şeyi var, özü vardır. Sen onu tamamen dışlayarak ben buradan kendime ne çıkarırım diye mi düşünüyorsun acaba? Hayır, bir de şöyle şeyler de geçiyor. Ali, yani şöyle şeyler geçiyor ÖÇKB bu kanun hükmünde, kararnamede. Diyor ki günübirlik hizmet tesisleri ve müşterili at ile yat yolcularının kısa süre dinlenmesini sağlamak üzere az sayıda sınırlı yatak kapasitesine sahip yat oteller için inşaat ve işletme izni vermek diyor mesela. Evet, yani doğru, turizm doğru. için böyle şeyleri yapma yetkisini de üstüne yani bazı alıyor. bazı yatırım kararlarının kolaylaştırılması. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben diyelim ki Kaşık Adası'nın sahibiyim. İsmim önemli değil. Kaşık Adası'nın sahibiyim ve diyorum ki ya ben burada bir şeyler yapacağım ama bu kurullarla, bu belediyeyle, bu İBB'yle, bu plansızlıkla falan ben bir şey yapamıyorum. Yani benim hiçbir şey, benim elim kolum bağlı. Ben buranın sahibiyim. Tapu da bana ait. Ben burada ne yapacağım peki diyorum. Diyorum ki devlete, ya diyorum bana yardımcı olun. Ben burada böyle böyle şeyler yapmak istiyorum. Veya başka bir alanın başka bir sahibi. Aynı benzer durumda. Çünkü gerçekten planlar oluşmadan, 5000'ler ve 1000'ler oluşmadan bu insanların, bu büyük parsellerinin bir şey olma ihtimali yok. Yapamazlar. Hemen bir şey yapamazlar. Ama herkesin acelesi var. Öyle bir dönemde yaşıyoruz dünyada. Ve zaten çok uzun zamandır plansız kalmış bir bölge bu. Bir an önce bunları sonuçlandırmanın bir yolu olabilir mi diye soruyoruz. Buradan da geçer bu iş. Niye geçmesin? Gidersin işi merkeze bağlarsın. Merkezden hızlandırabilirsin. Bunlar evet. Aklımıza niye gelmesin? Tabii ki geliyor. Bunları düşünebiliyoruz. O zaman ne oluyor? Özen adaların bir tür, başka türlü bir demografik yapısının değiştirilmesi, soylulaştırılması, ekonomik faaliyetlerinin etkilerinin değişmesi vesaire bir sürü şey oluyor. Halbuki adalılar iyi kötü, dünyada da Türkiye'de de çok az örneği olan bir tür katılımcılık modeli, çok eleştirsek de böyle bir model uygulanmaya çalışıldı. Bunun da iyi tarafları oldu. Çünkü adanın sivil toplum kuruluşlarının ve başka bir sürü insanların etkisi oldu bu planlarda. Bir katılımcı bir plan hazırladılar. Ve yerel, çalıştılar. 2,5 senedir çalıştılar. Evet. Yerel idare. Evet. Yerel idareyle birlikte ve merkez şeyle birlikte, Büyükşehir Belediyesi'yle ortaya çıkmış, emek verilmiş, hakikaten de çok iyi tarafları olan bir çalışmaydı bu. Şimdi bunu durdurdu. Bunu durdurdu. Bu arada neyi açtı? Böyle özel imkanlara sahip olan bazı kuruluş veya şirketlerin veya kişilerin daha fazla kolay bir şekilde müzakere etme imkanını açtı devletle. Bunlar önemsiz şeyler evet. Değil. Yani ama bunların, bakın bunların dediğim gibi daha itiraz edeceğiz ama daha yönetmelik ve şeyler çıkmadan niye itiraz etmiyorsunuz derseniz o ayrı bir konu. İsterseniz yani ne yönetmeliği sonunda soruyor. Sonunda soruyor. Yani beklenen yönetmelik ya mi? Şöyle şimdi bunlar nasıl uygulanacak? Bunlar nasıl uygulanacak? Şu anda bir takım daireler var ve bunların personelleri var ve tecrübeleri var. Bütün bunlar zaman içinde bir uygulama yapıyorlardı ve adalarda bu uygulamayla da eksiklerine rağmen her uygulamanın kusurları olduğu gibi bunların da vardı. Bunlarla biz mücadele ediyorduk. Ama bu yetkiyi sen tamamen belediyeden ve yerelden aldın, merkeze bağladın ve belediyenin kuruluş amacına ve felsefesine aykırı bir şey yaptın. Yani başına kayyum atamak veyahut da adamını belediye başkanını değiştirmekten başka bir şey bu. Yetkisini alıyorsun. Yani onun varlık nedeni olan ona bir çöp toplama, bir de vergi toplama gibi basit bazı birkaç konuyu bıraktın. Oysa biz yerelde imar planları hazırlanırken biz katıldık ve bizim orada bir oy hakkımız var, bir tercih hakkımız var. Bizim evet, demokratik yerel hakkımızı aldı. Değil mi? Yerel seni yönetimsiz bıraktın yani. Bizi. Bizi yerel evet. Yönetimsiz bıraktın. Siz vatandaşlar olarak biz yerel yönetim evet, seçimlerinde evet. Var oluyoruz, oy kullanıyoruz ve evet, yöneticilerimizi evet. Bu nedenle seçiyoruz. Evet, yani. Ama ben yöneticiyi seçtim ama hani iş yönetici kusurlu çıktı, onu kanunla değiştirdin ama hadi o neyse, ona başka bir konu o. Bu değil. Bu diyorsun ki sen artık o seçtiğin yönetim var ya, artık senin o işlerini o yapmıyor, ben yapıyorum diyorsun. Burada Hı-hı. bir saçmalık var. Hı-hı. Doğru bir şey değil bu. Biz şimdi bu geldiğimiz noktada kendimiz neyi bekliyoruz? Şimdi bu mekanizmayı nasıl çalıştıracaklar? Aslında büyük bir sıkıntı bu. Kolay bir şey değil. O kudepler nasıl çalışacak? Orada çünkü yetişmiş insanlar var. Çevre Şehircilik ve ne bakanlığıydı? Çevre İklim Değişikliği. İklim Değişikliği Bakanlığı kendine ait ayrı bir büro kuracak. O büro mu gelip bakacak? O büroyu ihdas ederken içindeki elemanlara eğitimler mi verilecek? Yoksa bu elemanlar oraya mı konacak? Bütün bunlar bir gerçekten organizasyon işi ve onu bu karar çıktıktan sonra düşündüler ki daha hala bekliyoruz. Şimdi çok bir, acı değil mi Ali? Yani böyle bir evet, Marmara bunlar Denizi'ni, görev zararları. Marmara Denizi'ni kurtarmak ve korumaktan evet neler konuşuyor hiç, hale geldik. Yani neler konuşuyoruz evet. Neler yani. Konuşuyor hale geldik. Evet, orada adaların korunmasında da neler konuşuyorduk, eleştirelde oluyorduk ama şu anda belediyelerimize sahip çıkmak zorundayız. Yani. Evet, eleştirdiğimiz belediyelerimize sahip çıkmak zorundayız şu anda ve kurullarımıza. Evet, tabii ki. Peki yani bu konuda 6 aylık bir şeyden yok. Ne dedin? 60 gün var dedin. 60 o neydi gün o? İtiraz süresi. Nedir ya, o? O 60 yani? Gün. Karar, şimdi bir Cumhurbaşkanlığı kararı. Aslında bu bir idari karar sayılabilir diye biliyorum. Hukukçu arkadaşlarla da konuştuklarımı anlatıyorum. Evet. Bu soru ben muhatabı tam değilim ama yani konuşmuş bir insan olarak çevremdeki insanlarla aldığım bilgilere dayanarak aktarmaya çalışayım. Kanun hükmünde kararname olmadığı için bizim Anayasa Mahkemesi ile işimiz yok. Zaten biz gidemezdik de ayrıca öyle bir şey olsaydı onu partiler bildiğim kadarıyla gidebiliyor. Biz bu bir karar olduğu için, Cumhurbaşkanlığı kararı olduğu için biz buna Danıştay'da itiraz edebiliyoruz. Bireysel olarak da dilekçe verebiliyoruz Danıştay'da, gerekçelerimizle birlikte. Tabii sivil toplum kuruluşlarının, özellikle yereldeki sivil toplum kuruluşlarının sayısının ne kadar çok olursa bu itirazlarda o kadar etkili olacağını düşünmemiz doğru olur. Tabii öncelikle kimde? Belediyelerde. Şimdi belediyeler itiraz edecek. Şimdi belediyeler niye itiraz etmiyor? Çünkü belediyeler şunu bekliyorlar. Her belediye kendine göre özel evet, sesleri çıkmıyor değil mi? Daha henüz bir hiç şey yok. Hiç sesleri çıkmıyor. Aslında doğru düz bir açıklama da yapmıyorlar. Evet. Bekliyorlar. Çünkü bu başka tasarruflara da bizim şu anda hani korumaya çalıştığımız belediyelerin başka tasarruflarıyla da ilgili olabilir. Bilemiyoruz onları. Örneğin KUDEP'in Büyükşehir Belediyesi'nin elinde KUDEP var. Bizde yok. Adalar Belediyesi'nde yok. Adalar Belediyesi'nin KUDEP'in sadece kültür mirası binalarına ilgilenmesi, onun dışındaki yapıları, buradaki bir sürü de teşhirsiz yapı var. Onları da niye biz vermiyoruz? Yani biz bunlara izin verebiliriz diye bekliyor. Acaba böyle bir karar çıkarsa şimdi itiraz etmeyeyim mi? Biraz bekleyeyim mi diye düşünüyor. Yani orada bir takım noktalar çıkacak, şeyler çıkacak. O belediye onu beklerken öbür belediyenin de başka Marmara belediyelerinde belki başka beklentileri olabilir. İşin bir tarafı bu. Şimdi belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kişilerin toplu bir şekilde itirazının değerli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama burada bizim insanlarımızın büyük bir çoğunluğunun bugüne kadar bu belediyeler bu imar planlarını yapamadı. Yapamadılar. 25-30 senedir imar plansız oturuyoruz. Ve bunların suçu da bu belediyelerdir. İyi mi ya, iyi kötü mü ya, ne var bunda işte devlet aldı şimdi imar planı yapacak diye düşünen de bir sürü insan var. Onların bu planları nasıl onlara kötü dokunacağını bizim şu anlattığımız şeyler pek izah etmez. Ama onların parsellerinde, onların bulundukları alanlarda nasıl uygulama yapılacağını anlatan bir yönetmelik, bir yönerge çıktığında işler değişebilir. Ya bunu savunan, bizim gibi düşünen insanlar da, ne diyeyim, vizyonel düşünen insanlar açıntısından zorluktur bu yahut da kolaylıktır. Öyle bir maddeler vardır ki orada bak diyebilirim ben bu gelen şey kural, kanun senin şeyini kötü etkileyebilir. Daha henüz belli değil bu. Belli diyorsun. Değil. Belli evet. Değil. Dolayısıyla birlikte bir araya gelerek ve birlikte çalışıp dayanışma içinde bu konuya itiraz etmek gerekiyor anlaşılan. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve odak yani Marmara Denizi'nin aslında kurtarılması ve korunması olmalı. Evet. Adaların aslında kendi koruma statüleri var. Planları yerel belediyeler tarafından yapılmış durumda bunlara sahip çıkmamız. Evet aslında en son söz olarak şunu söyleyeyim. Yani biz isterdik Marmara'nın korunmasını konuşalım şu kısıtlı zamanda ama ilk büyük etkiyi, impact'ı şey üzerinde gördüğümüz için zaten korunan alanlarımızın daha berbat bir duruma gelmesini engellemek, ona karşı bir kötü bir şeyle karşılaşıyormuşuz endişesiyle hareket ettiğimiz için bunları konuştuk. Evet. Evet, çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Ben size kolay teşekkür gelsin, ederim. Kolay gelsin çalışmalar. Bu çareyi yaptığınız için sağ olun. Evet. Çok teşekkür herkese ederim. İyi çok akşamlar. Sağ olun. Size iyi yayınlar, iyi başarılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.